بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. طيب، بعد تكو كتك سورة يتو سورة الزخرف. الله سبحانه وتعالى أنا تويلزي أتبيا زيتو فيدي زيليفيو نايه اندي أنا تجوى زيدي سبحانه وتعالى كوليكو كيتو تشوت. الله سبحانه وتعالى أسمى هل ينظرون جي وانغو جي هوا إلا الساعة إلا قيامة وانغو جي أنين أن تأتيهم كوجي قيامة بغتة غفلة فجأة، بغتة بمعنى فجأة غفلة، وهم حاليكم بواو لا يشعرون هوا تنبوي ولا هوا جوي وانغوجيه هيلو إكيو اندو هيلو ونري انغوجيه بلا شك وطالبات كيفيك وقت من يزمون سبحانه وتعالى ميوكى وقت معلوم بس قيامة kifika wakati wake itasimama itangua nanga tu. Tayib, al akhillaa marafik yawma idhin, siku ya kiyama hawa marafiki ambao wafunga ule urafiki wao katika ubaya au katika uzuri, siku ya kiyama watakuwa baadhihum li baadhin adu, baadhi yao kwa baadhi nyingine takuwa ni maadui siku hiyo. Illa almuttaqina, illa wacha Mungu kufanya urafiki nao ni neema na khairi tu, hakuna kitu kingine cha ziada ambacho wakiongojea, ni neema kwenda. Lakini hawa wengine ambao kwamba walikuwa marafiki katika uovu na ubaya na fikra chafu, watakuwa katika hali mbaya sana, watakuwa wakikataana wakikanushana kwamba hata sikujui bwana, mimi sikujui, hata tulikuwa marafiki, sikumbuki bwana. Kwa hivyo ni maadui, baadhi yao kwa wengine ni maadui. Ila nani? Ila wacha Mungu, wale ambao wenye akhlaki ya Kiislamu na mwelekeo wa Kiislamu. Ndio tukaambiwa ukitaka kutafuta marafiki njema, watafuta wacha Mungu, wakila chakula chako wale wacha Mungu, mfahamu, ale mtu mwema saleh ambaye atakusaidia, atakushika mkono kuiteleza wewe binadamu, usiende ukatafuta yale magenge ya kijambazi ambayo hayana maana yote katika ulimwengu wao, isipokuwa ni kumaasi Mwenyezi Mungu na kuharibu katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao tahadharnao, ya ibadi, enyi waja wangu, la khofun alaikum, leo hamuna hofu ya aina yoyote juu yenu leo. Leo mumefika pale pahala ambapo nimewaagizia kwa tutafika na mtasalimika. Wala antum wala nyinyi hamkuwa tahzanuna, ni wenye kuhuzunika kulingamana na kwa mmeacha dunia. Mmeacha wake, mali, marafiki, pesa. Hakuna kitu kama hicho. Alladhina amanu, wale walioamini, bi ayatina, aya zetu, wakanu, wakawa, hawa wakawa muslimina, ni waislamu, wanye kunyenyekea amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataambia udkhulu aljanna, njeni kwenye mabustani ya pepo. Alati mabustani ambayo kwamba antum udkhulu aljanna, tengieni peponi, antum nyinyi wa azwajukum, na wake zenu, tuhbaruna yani mutanimeka, mutanimeshwa, yutafu alayhim, watazungukiwa, bisihafi, na masahani, min dhahabin, ya dhahabu, wa akwabi, na vikombe, wa fiha, muna katika janna, ma tastahi al-anfus, kila kitu kinachotamaniwa na kupendwa na nafsi, wa taladdhu al-ayuni, na jicho linaridhia kuangalia kitu kama kile, jicho linaburudika kabisa unapoangalia kitu kama kile, utapata hapo katika aljanna. Wa antum, na nyinyi fiha, katika pepo, khaliduna, mtakaa milele, hakuna kutoka, hakuna kutoka. Wa tilka aljanna, hiyo ndio pepo, allati, ambayo kwamba urithtumuha, mulorithishwa, bima kuntum, kwa sababu yale mlikuwa taamaluna mkiyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila yake aliwaelekeza, na kwa fadhila yake anawatia peponi. Sio kwamba nyinyi mnatenda amali njema kuwafikisha kwamba Mwenyezi Mungu awalipe kitu kama hicho, la. Lakum fiha, munayo ndani ya bustani ya janna, fakihatun, matunda kathira, kila sampuli ya matunda, hata kama itafikiana kwa jina duniani, lakini si sawa. Minha, miongoni mwa hizo, taakuluna, mwala yale matunda, mengine munayala, ni kama matunda ya duniani. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kuwa tabia njema, mwanzo ni kwamba wangojea nini hawa makafiri, wangojea nini? Hawangojei isipokuwa ni kiyama iwajie ghafla, hali wako wameghafirika na ukafiri wao na maasi wanaofanya na kutokomea kwao katika yale walioharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali kwa hao ni kwamba wafanya makosa. Alafu Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba marafiki baadhi yao kwa baadhi nyingine ni maadui. Na nyinyi mwaona, mwaona kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha umchague rafiki mzuri. Mfahamu, yule anayechagua rafiki mzuri mfano wake ni yule aliyochagua rafiki muuzaji marashi. Ima atakupaka, ima ukitoka kule utanokwa na mafuta mazuri, hakuna kitu kitakachokupata wewe katika madhara ya aina yote. Wala usifanye urafiki na mvuaji vyuma. Mvuaji vyuma, ima utatoka pale wanuka majasho, wewe mzima ni ramadi, vumbi na nini na vile vile jifu, na ukiondoka pale vile vile kazo yako nzuri ishatopoka topoka kwa sababu zile cheche zinazokurukia. Hupati kitu kizuri isipokuwa ni madhara tu, ni madhara kumchagua rafiki mbaya. Yakulu ta'ala, na pamoja na hivyo ujue kwamba atuyuru takau ala ashkaliha. Intabih, hadha mithal arabi. Atuyuru takau ala ashkaliha. Mtu mtafuta jinsi yake. Wewe unaona kuraba alisha na kisiji, ها قراب وفتنا في سيدي قال هوافقيان هوافقيان أو أمت صالحين عند مسكتين أفقيان ونملف هايو أزيكان أزيكان وايفو ndege hutua kwa ndege wenzake wale wanao aelekea kwamba wao ni jinsi moja na hii sisi pia duniani hivi muovu rafiki yake ni muovu na mwema rafiki yake ni mwema wataka kuwa mwema lazima uchague mtu mwema ambaye atakuelekeza katika njia sawa yakulu taala yasema Mwenyezi Mungu 66 ma yantadhiru al-kadhibun hawaongoji hawa waongo hawa wanaomkadhibisha Mwenyezi Mungu na mtume wake na maamrisho ya Allah hawaongoji hawa kitu kingine isipokuwa ni kusimama kiyama wama yatawakauna wala hawaongoji shari ila saa isipokuwa kiyama tawakuu ni kwamba wewe unamwona mtu yuaja kila ukimwona sura zake wana huyu bwana huyu anayekuja huyu huyo hana khairi hiyo ndo tawako sasa unaongojea shari maadamu unaona sura zake umeanza kukanusha kunusha kwa hiyo bwana hayuko sawa sawa basi ataka ukimbie ile ana katatawaka waongojea nini shari na bala kimbia atawako huwa intidhar ma makruh ushamwona sura sasa waongojea jambo la kuchukiza sasa likupate sasa namna ya kufanya wewe kimbia kimbia mwache huyo mtu mpaka arudi katika hali yake ya kawaida tamta ayatawaka yuangojea jambo la kutukiza atawako ni kumwangalia mtu kawaangojea hapa mimi hapa sitoki salama watawako yatawaka usharran au yatawaka ukhairan ma yantadhiruna hawaangojea almukadhibuna hawa wenye kukanusha wama yatawakauna wala hawaongoje ila jambo la shari tu ila saa ni saa kiyama antaatiahum kuwajia baghtatan ghaflatan au faj'atan ghaflat papap wa asubuhi wameamka vanguo zao wamekula chakula wamefurahi wakiondoka tu hawarudi tena nyumbani khalas ghafla yuwajia ghafla wahum hali ya kwamba la yashuruna hawatambui kabisa aifa idha jaat itakapokuja kiyama fala tasalu msiulizi an ahwal fala tusalu an ahwal hakuna mtu atayuliza mtu mwingine kuhusiana na hali ya shafika kiyama hakuna kuulizani siku ile hakuulizani عن احوال حال ذا من كذب بها ولو كان شقيا مشافكيه وتكذبشاني هكونا كوليزان واستهزاء بمن جاء بها نكون فنيا استهزاء يله اللي سببشا كوطيكانا قياما باين منيزي مungu na yule aliwaelezea kwamba kiyama kitakuepo ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها مسيوليزي حال ولا ولو كانوش قيامة واستيزاء من جاء بها نكون فني استيزاء ولا يلقو جانا مفرش كما هاي أم بين امتوم محمد صلى الله عليه وسلم حال زاون تعبان وإن الأخلاء حقيقة مرفيك يوم القيامة سكوى قيامة المتخاذلين ni hawato nusuriani sisi tufasiriwa watatoana nusurani yani manake hakuna mwingine anayemnusuru mwingine atakadhu ni kwa mfano sisi tufatana mimi na wewe tutoka kwa marafiki mara akajitokeza adui atakudhuru mimi kaka maktufa laidi kafunga mikono hapo sasa ni takadhu wewe hukumnusuru ndugu yako hukumnusuru ndugu yako kutomnusuru ndugu yako tayib asema almutakhadhilina wale ambao hawatonusuriana ala alkufri juu ya kufri watakdhib na juu ya kukanusha wa maasiati llah na juu ya kuasir kwa ambizani au ambizani الأخلاء يوم القيامة المتخاذلين أمبا ولا أمبا أركو حوان السورياني أو كتازاني ندوها متخاذلين بمعنى لا ينصر بعضهم بعضا حكونا أتكيتيتيا نكون نصر بعضي وبعض يجين مانا وانا طوانا نصران مانا كنين حوان السورياني حوان السورياني الكواني واجب من نصره هو ينرق يأكل يأكل نصره سيو sasa hakuna mtu anamtetea mtu hakuna mtu anayemtetea mtu ana kufuru juu ya ukafiri wake wa takdhibu na kukanusha kwake maasiati la ilaha kumaasi Mwenyezi Mungu hakuna atakayemtetea mtu kula mmoja ajijua alifanya kitu gani walinusiana katika mabaya walipokuwa hai baadhi li baadhi adu baadhi yao kwa nyingine ni adu liana khullatahum kaka urafiki wao na mapenzi yao الخلة هي المحبة محبة بدرجة عالية يواتكو بندانكو ما بينزي حال يجو عنده خلة المحبة بدرجة عالية طيب ومحبتي من ما بينزي في الدنيا دنيان لغير الله وآسيك ومن يزمو سبحانه وتعالى ورفكي واركواني لونجوك واجلها من يزمو سبحانه وتعالى هونجيك وما دوك قوكيان واركواه فانقلبت يوم القيامة عداوة أولي أرافكي واو أمباو ركو كي بندانا كي نيومي چا من يزمو سبحانه وتعالى نوا بندانا كو أجيري الدنيا نوا وفا دنيا إلي جيو ميجيوكا فانقلبت إكاجيوكا يوم القيامة سكو قيامة عداوة كواني عدوي أولي أرافكي ودنيا نميجيوكا كما يكواني وادوي إلا المتقين اسبوكوا ولي وچا مونغو للشرك ونجيكينغا الشرك والمعاصي معصية فإن محبتهما كما بنزيه تدوم إتايندليا تدوم تستمر إتايندليا وتتصل نيتفنغانا بدوام وكدوم من كانت المحبة لأجله إتايندليا نيتفنغانا كدوم kwa yule ambaye kwamba alikuwa mapenzi yake ni kwa ajili ya yule aliyompenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipendana wao kwa hivyo itaendelea ama hii ya ushirikina na kufuru na maasi itakatika watakuwa maadui sasa hawaangaliani kwa jicho ama wale waumini ambao wacha Mungu ule urafiki wao utaendelea ambao walikuwa kikanyana shirki na maasi mapenzi yao tadumu na itaungana kudumu wale walopendana kwa ajili ya Allah kwa sababu kile kilichowafanya wapendane nani Allah subhanahu wa ta'ala thumma dhakara thawaba almuttaqin kisha Mwenyezi Mungu akataja thawabu watakaolipwa waja Mungu wana Allah ta'ala kwa Mwenyezi Mungu yunadi matawaita yunadihi matawaita ta'ala ta'ala يوم القيامة بما يسر قلوبهم وكيتو كنا تفرعيشا نيوزا ويذهب عنهم نأتك ونرليا واو كل آفة كل آفة وشر نشر كل ما آفة كل شر وتيتانك وما تمشي مزوري راحة كبيسة بدل أقول كوانا حزوني وانا كوانا خوف وانا أنزا قباتا وساوى مويو نفراحة نكجامين حزن فيقولون فيقول وتسمي يا عبادي أين وجاوام مغنى فرش لا خوف عليكم اليوم حبانا خوف جيين لي كوكوا نيني هكم وانداكو سي سلام كل وانداكو نبهالا ببايا متذبي ومتتسو لا مسيوانا خوف مسيوانا خوف ولا أنتم ولا نيه تحزنون متحزنيك أي لا خوف يلحقكم حكونا خوف إتاكا وابات يلحقكم بعنا يصيبكم يصيبكم ما لحق ما لحقنا تعب هاتكو باتا تعب ما لحقنا تعب شوف ما ينبزول نعم لا خوف يلحقكم حكونا خوف إتاكا وابات فبما تستبقونه من الأمور فيما تستبقونه من الأمور كتك يالي منايو شندانية كتك أمام مزوري ولا حزن ولا تهزنك يصيب ولا حزن يصيبكم ولا يتوapatani حزن فيما مضى منها katika yale yalotangulia katika maisha yenu katika dunia hamna khauf itakayokuta nyinyi katika yale mlikuwa kishindania katika mambo ya dunia wala haiwapati huzuni nyinyi katika mambo yaliopita duniani wa idha tafal makruhu na kikosekana kitu cha kuchukia kukupata ina maana gani hapo ina maana utapata mazuri min kulli wajhi katika kila njia wa idha tafal makruhu na kikosekana kitu cha kuchukiza kukupata wewe basi bila shaka min kulli wajhi katika kila njia thabata almahbub almatlub ishathibiti kwamba wewe ni mpenzi anaitakiwa ni wewe hakuna mtu mwingine mpenzi mtakiwa mkusudiwa mlengwa ni wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda alladhina amanu wale walioamini biayatina aya zetu wakanu wakawa muslimina ni wenye kunyenyekea ay wasafahumul iman wasfuhumul iman sifa zao ni kuamini Mwenyezi Mungu sifa zao wasfuhum al-iman biayatillah sifa zao ni kuamini aya za Allah wadhālika nahilo yashmalu litasdiq biha vile vile yaenea katika kusadiki aya za Mungu wanaziamini wanazisadiki aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wama la yatimu tasdiq illa bihi na kitu chochote ambacho hakitimii kusadikisha ila kwa kusadikisha hicho min al-ilm miongoni mwa ujuzi bimaanaha maana yake wal amali na kuifanyia kazi bimuktadaha yalo lazimishwa na hayo basi ndio yote hayo ambayo atasifikana wakanu wakawa muslimina lillahi wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu munqadina lahu wenye kumfuata na kufuata maamrisho yake fi jamii ahwalihim katika hali zao fajamau baina al-ittisafi wakakosanya baina kusifika bi amalin dhahirin wa amalin jema inaonekana wal batil na amalin jema ya ndani ambayo anajua nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zao ni alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin ni wale ambao kwa sifa zao ni kuamini ni kuamini aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusadiki aya za Mwenyezi Mungu na haipatikani kusadiki aya ya Mwenyezi Mungu mpaka ujue maana yake na utendee kazi yake na maamrisho yake wakanu muslimina lillah wakawa mnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafuata maamrisho yake udkhulul janna ngieni kwenye mabustani ngieni siwe na hofu alati mabustani ambayo kwamba hiya hiya mustani darul qarari ni nyumba ya makazi ya milele ya kutulia kabisa huondoki hapo tantakhil min bustani ila bustanin akhar hadha darul qarar ni makazi ya milele tayib antum nyinyi wa azwajikum na wake zenu pia aya man kana ala mithli amalikum mtu yote mwenye matendo mfano matendo yenu min kulli muqarin lakum kila mwenye mafungamano na nyinyi min zaujatin kutokamana na mke wa waladi na mtoto wa sahibin na rafiki wa ghairihim na wengine wasio kwao wote hao mtakuwa pamoja katika darul qarar tuhbaruna ay tatanaamuna takuwa mwanaameka mwanaameka wa tukramuna matukuzwa kwa kila neema wa yatikum min fadli rabbikum na itawajilia kutokana na fadhila na ziada ya mlezi wenu min alkhairat ya khairi itawajilia ziada sio hiyo tu kuna na ziada na ziada na ziada wa sururi wal afrah yote maana moja furaha nyingi tu waladhati, na mambo ya matamu kabisa mtakula, ma la tuabbaru al-alsunu an wasfihi, ha, yani yale malipo utakayolipwa wewe mja Mwenyezi Mungu ni malipo ambayo kwamba hata ulimi haiwezi ikapangilia kuisifu neema kama ile. Ulimi inashindwa kuipangilia, yani al-lasanu yajizu an yurattiba hadha al-wasfa alladhi wasafa Allah subhanahu wa ta'ala lil-janna. Ulimi unashindwa kabisa kupangilia sifa njema kama hizo ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia waja wake. Bali takuwa kinaameka yutafu alayhi, watazungukiwa wao biswihafin, na kwa sahani, min dhahabin ya dhahabu wa akwabin, na vikombe, aitaduru alayhim, wanawazungukia khuddamuhum, wa wafanyakazi wao, watumishi wao. Khuddam ni watumishi, min alwildani, miongoni ma wafulana wazuri wazuri wadogo, almukhaladina, wenye kukaa milele peponi, watawazungukia na kuwatumikia, bitaamin, kuwaletea chakula chao, biahsani lawani, kwa vyombo vizuri kabisa, vyombo namba one, waafkhariha, na vyombo ambavyo za fakhri za hali ya juu, wa hiya sihafu dhahabin, ni sahani ya dhahabu, wa bisharabihim, na kinywaji chao, bialtafi lawani, yani chombo ambacho ni kizuri zaidi, wa hiya lakwabu, ni vikombe, alati ama la ura la, haina pahali pa kushikia, haina pahali pa kushikia, laysa laha udhun, al ura bimaana al udhun, lianna hunaka baadhi al afkab indaha udhun, tumsik hakadha rizqak thumma tashrab rizqak, laysa laha, haina pahali pa kushikia, haina pahali pa kushikia, bila shaka itakuwa ni uzuri wa hali ya juu. Mungu hangisifu kwa hivyo isipokuwa ni uzuri, lakini wewe pengine utaona kwa kule kikombe ambacho kina pahali pa kushikilia pengine ni raha kwako, lakini hii ni raha zaidi, kwa sababu hangisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya min asfa al-awani, na vikombe kama hivyo ni katika vyombo namba moja vinavyotumiwa na binadamu za fakhri kabisa. Asfa yani ahsan wa andaf al-awani, min fidhati, tukabana na fedha, a'zamu min safai al-qawarir, yani kule kungara kwake unangara zaidi ya vigai qawarir, vigai vile vya chupa vile inangara zaidi kuliko hivi. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anjasha rifqan bil qawarir, ya anjasha, anjasha alikuwa ni jamaa mmoja, alikuwa na sauti nzuri, ajua namna ya kumliwaza ngamia. Ngamia huwa anaondoka sehemu ya mbali, anakwenda sehemu ya mbali kwenda kutafuta maji, na watu wamepakia nini vyombo kwenda kujazwa maji kule baada ya kunywa. Sasa ukitaka aende mwendo nzuri na safari iwe safari ya kisawa sawa, aimbiwa, utachukua kamba hiyo ngamia, utafunga mkia ngamia huyu, na yule mwingine utafunga hivyo, waache kama treni hivi, halafu baadhi ya watu watakuwa mbele na baadhi wako nyuma, hawadari ngamia, ngamia mwenyewe watembee. Sasa wale wataimba na hawa watapokea, basi atakwenda polepole, atakwenda polepole, halafu ndo tayari ikimpata vizuri, yale mashairi vizuri, ndio yuenda kwa madaha mazo, ni hamujui, aenda kwa madaha ngamia bwana, sikia raha kwa kweli vile anavyokwenda, halafu sasa mpe nafasi aende. Sasa hiyo anjasha alikuwa katika vita fulani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaiimbia ngamia. Sasa ngamia wale wakaanza kutaharaka, kutaharaka, sema anjasa, taratibu bwana, huko juu tumbeba nini vigae sisi vitavunjika wanawake al-qawarir an-nisa tufahamiana vizuri طيب فيها منا katika janna ma tashtahihi al-anfus kila kitu kinachopendwa na nafsi kila kitu wapenda nini kuna wengine hota viazi chips kwa pahala na mwana ala chips kumbe viazi ha ayo wafikiri kule wahenga bwana ala kumbe chips ni viazi hem viazi ha tufahamiana vizuri na طيب نفسي napenda sana watalazzu al-ayuni na jicho linasikia raha sana baada ya kuletoa kile chombo kimejaa chakula kile unachokipenda ukikiangalia vile kilivyo hakishiki kutu wala haitelezi kwa sabuni haikoshwa vizuri wala ha zuri kabisa nafsi inatulia kabisa وهذا اللفظ جامع نتمكهلي لنا كسانيا ياتي على كل نعيم إنا كوجا كتك كلا نعمة وفرح إنا كلا فراها وقرة عين كتلز وجيشو وسرور قلبي نمو يكفرائك فكل ما تشتهيه النفوس كلا كيتو كنا چوبين دوانا كتماني وانا نفسي من مطاعم شاكولا ومشارب نبن واجه والملابس نامفازي والمناكح نواناكي كلا سنبول نتاك ولذته العيون ولذته العيون من مناذر حسنة نكيتو أمبجكو أمبا نتاموك وكوانغاليا ماتو ناوني من مناذر حسنة ما انغاليزي مزوري كبسا واشجار ناميتي محدقة إلو فيرينغوا ونعم من نعمة مونقة سيو مونقة هل ذلك أو موثقة موثقة أم بايو إمي أمينيشوا كبسة ومبان إن ما جينغو مزخرف إليو فامبوا فإنه حاصل يوته يتبتكان فيها كتك جن معد نمياندليوة هيا مهيا معد نمياندليوة يوته لأهلها ونستحق على أكمل الوجوه كونجية تمليف كبسة وأفضلها نبورة كما قال تعالى كما الوسيمة متومي صلى الله عليه وسلم وسيمة سبحانه وتعالى لهم فيها فاكهة لهم وانا فيها كتكابيبو فاكهة ماتوندا ولهم نياوا وما يدعون كلا وانا شو كتابان كلا وانا شو كتابان كتاكوجا هكونا كتفوتا سيكون باكونا منتي فلاني ميونا بالفا نتاكا كنازمي اتواندي بانا اتواندي كونغويا هكونا منتي فتاكوجا ينيوي بالي وتانيوشا مكونا تقولي نعم كما قال تعالى وأنتم فيها خالدون حالكم بنيني مكونداني بستاني وميلالي تكويبوا لاني جنة ميلالي وهذا هو تمام نعيم أهل جنة هين دعو كامليفنا وتمليف ونعمة واتوابيبون وهو الخلد الدائم فيها نكوكا ميلالي كتكا نعمة هي يكدوم إسيو كتكا اللهم اجعل منه الذي أنبى يتضمن دوام نعيمها أنبى يمكسانيا كدوم نعمياك وزيادته نزيادة نعمة وعدم انقطاعنا كتكتكنا كتمالزك نعمة يكون لديها نعمة نعمة نعمة الله أكبر لو تؤمن هيا تنقوا نعمل للآخرة أكثر مما نعمل للدنيا وما كنا نتنافس لأجل الدنيا كنا نتنافس لأجل الآخرة وشندان تلوناو لكو كيمبيا عيبو سانا دنيا عيبو هيو عيب. لو نكو توا كيمبيا يالي مبايا ما منيزي مونغو عميتو أمريشا توا كيمبيا تنجيكو كوني نعمة كما هيو ياكو تماني وانا كلا موجة نسأل الله أن يجعلنا منه طيب وتلك الجنة هي ديو بيبو تلك اسم الإشارة للبعيد لماذا لشرفها ومكانتها وسبب تكفوك درجاك جنة تلك الجنة التي يو ديو بيبو الموصوفة إلى صفيها بأكمل الصفات وصفات تكفو أي لو كملكة صفة تكفو لو كملكة كبسة نعم التي pepo ambao kwamba uristumuha mumirithishwa nyinyi bima kuntum kwa sababu yale mlikuwa taamaluna mkiyafanya haya awrathakumullah nani amewarithisha Allah iyaha hii bustani hii janna hii mumirithishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini bi'amalikum kwa matendo yenu yale mlikuwa mkitenda wala si matendo ya maana tumetenda isipokuwa ni kule kuitikia mwito wa nani Allah subhanahu wa ta'ala thawabu kubwa sana amali gani tufanya sisi amali yetu dhaifu sana lakini kule kuitikia tu kwamba Allah anafanya mimi ni habari kubwa sana طيب وجعلك جليا من فضله وفضل ذاك جزاء لها ni malipo ya yule mfumwa wake wa udaa akaweka fiha ndani yake bi rahmati auda maana jaala fiha jannati bi rahmatihi kutame jalia ndani ya pepo rahma zake ma audaa aliyoyaweka rahma nyingi sana ameweka yale aliyoweka katika rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala lakum fiha fakihatun kathira nienu nyinyi ndani ya pepo matunda mengi sana kama fil ayati al-ukhra kama ilivyo katika aya nyingine fihi ma min kulli fakihatin zawjan mufihima ko ndani ya pepo min kulli fakihatin kila tunda zawjani sampuli mbili sampuni mbili mbili yapatikana minha taakuluna miongoni mwao ya hayo matunda mwala ay mimma tatakhayyaruna min tilka alfawaki kile mtakachochagua nyinyi wenyewe katika hizo hayo matunda ashahia taamu wathimari ladhidha na matunda matamu taakuluna mwala ولما ذكر نعيم الجنة الله رب تجيا نعمة يا بيبوني عقبه أكيفاتيزيا نين بذكر عذاب جهنم سيو كجي ساوك ومكونا بيبو تو بس أكيفاتيزيا بس كتاجا عذاب يا آخرة خاصة عذاب جهنم نعوذ بالله من ذلك أكسيما مولويت سبحانه وتعالى أكسيما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون حقيقة ووف المجرمون نووف الآثمون الكفر العاصي الذين يعصون أوامر الله hawa ndo mujrimuna mujrim ni mtu mwovu kambia anta mujrim ana ni mtu mwenye makosa na matatizo anta mujrim madha amri wanaambia wanafunzi anta mujrim wewe ni mbaya upanda kule juu kafanya nini anta mujrim naam tayib fi adhabi jahannama ndani ya moto wa jahannama khaliduna ni wenye kukamilika kutoki mtu pale funga mlango basi الله أكبر. لا يفتر عنهم هوا بمزيش وتكمان أنا كل كتوم وهم نوا فيها كتك هي موتو مبلسون ومكتا تما يكوا مungu أتكوجا كوا رحمو تنا كل كمان إلي ماتسو وناو تسك وشكتا تما خلاص بس سيسير تايشي هيفي هيفي نار تما لزكا هيفي هيفي Adhabsha, hatuiwezi adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuiwezi. Ni khatari. Wama dhalamnahum, sisi hatukuwa dhulumu hawa jaa Mwenyezi Mungu asema Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimu. Lakini walikuwa wao wenyewe ndio wakijidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi. Wanadau, wakapita, wakapiga kelele, wakaita wanadau ya Malik, wakaanza kupiga kelele na kumuita ya Malik, ewe Malik. Ni malaika wa peponi, Malik wa motoni, malaika wa motoni. Ya Malik, ewe Malik, liqdi alaina rabbu, zungumza na Mola wako atumalize kabisa, tufe moja kwa moja, tumalizike. Adhabu hii tutaweza vipi? Mwambie Mola wako atuhukumie kwamba ni wala kumalizika kabisa, si manake utaadhibiwa, sio? Nani atakubali hiyo? Atumaliza kabisa Mwenyezi Mungu. Qala innakum makithun, nyinyi ni wenye kukaa hapa milele. Antum muqimina hahuna, la Allah ma takhrujun, hamwezi mkatoka. Laqad jinakum bil haqq, tuliwajieni na haki. Walakinna aktharahum lil haqqi karu, lakini wengi wao jambo la haki wanalichukia. Angalia leo uzungumze bid'a kwa mubtadi'a wa umma sana, kutoka ndani ya msikiti wetu wanatutusi, yani matusi yale yale matusi. Au uambie ahlu sunna ukweli, naona bwana mpinda huyo, huyo kapinda bwana. Asubana ahlu sunna, ahlu sunna malaika kwani hawakosei? Mutahharuna, maasumuna, sawa? La, bashar kagairi, ni wanadamu kama wengine, kuna kukosea, kuna na kupatia, binadamu. Naam. Sema lao, ule bwana kapinda mwana, hawezekani ule bwana. Nasallallahu alaihi wasallam. Walakin aktharakum lilhaqi karihun. Namna hiyo ndo watu hawapendi jambo la haki, kwa sababu kwamba haki ya umma, haki ya mlenga mtu. Na ikiwa wewe si muumini ukavumilia ukamiza mate, maana ile ni kama malaria ile, miza. Ikiwa waona kwamba wewe ndio umekuelekea miza, sema mimi na makosa, halafu utakuwa ukipata fahamu vizuri sana, utajua kweli mimi na makosa. Lakini ikiwa kidaro tu, pengine hata huna makosa, ukijidhania kwamba una makosa, ndio waingia sasa moja kwa moja. Nasallallahu as-salamata wal afiyata, Mwenyezi Mungu atupe afya inshallah na salama katika dunia yetu na akhira yetu. Ni katari kabisa, la yufattaru anhu, asema fi adhabin, katika adhabu jahannam, jahannam khalidun wa kamilun, ay munghamiruna fi, watakuwa wamezamishwa. Inghamara fil ma'i, amezama. Shuf hadha yanghamir wa yatla, yanghamir wa yatla, wazama kajitokeza, wazama kajitokeza. Munghamiruna ni wenye kuzama, watazamishwa katika moto wa jahannam. Muhitum bihim al'adhabu, adhabu itawazungukia min kulli janib, kila upande. Fihi la yakhrujuna minhu abadan, fihi ndani ya moto, la yakhrujuna hawatoki minhu tawana abadan mile. Hadha makan yajlisuna fihi ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alayha, la yakhruj, imma an-naru da'iman wa imma al-jannatu da'iman wa imma an yakuna al-insanu mutawassitan amila a'malan qad tughfaru bi fadli Allah subhanahu wa ta'ala وقد لا تغفر وين داك سمهوا بفضل الله نهدا سسمهوا كبشا تجميع فيدا تكبفانيا يلي معصية اللي يفانيا أكاجيبوغا كي أكاجيبيغا كي فوا دنياني كي يأونا كبا كده كيرو نينا نيني بانا وسيتولتي وسيتولتي مونا بيغا كلالي لو لماذا تصيح وانينو بيغا كلالي لو. طيب asema al-adhabu sa'atan, hawatopumzishwa adhabu kwa saa moja, la bizalati, la sikuondolea, wala tahwina adhabu, wala kusahilishiwa adhabu ya hakuna. Ha? Hawin alayk tartib. Ha? Hawin alayk tartib. Kama ule bwana alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipomwona Mtume ile heiba zake na ucha Mungu, akaanza kubabaika. Mtume akaambia hawin alayk, inma ana ibnu mraatin taakulu alqadida. Hivyo tulia, mbona mbaika bwana? Mimi ni mtoto wa mama moja alikuwa kila nyama ya kukausha. Kadid kama hiji sikuzi wafanyi, lakini ghaliban wanaotumia kitu kama hicho wa Somali. Mtu mnyama wake atakakufa, ngamia usra ndogo, amchinja, alafu anachukua ile nyama yuanika kwenye jua. Ile nyama inanywea kwa jua, halafu anachukua ha? Yale ile nyama haivundi wala ingiliwa nini wadudu. Anatukua yu wakanga yu wala, au anakwenda anakanga yu nyama nzima, wana vyombo vyao, anajaza yu wafunga vizuri, anakaa aweza kutumia miaka miwili. Hiyo ni kaditi. Haona sisi kule manini tuaita misikita, sijui nyuma itaaje, Allahu alam, sisi tuaita misikita, nyama ya kukausha hiyo. Jafamu wewe kio utakwenda kule kwetu kama nataka msikiti, basi ukichukua utakula mwaka mzima, chia kidogo kimoja tu pa, ukitoa ile kile kijiko tukua na tamata moja ukatikate, lete mkate sasa, mashaallah, twende mwaka mzima utakula. Naam, wala herbi tayib. وهم فيها مبلسون نهم ونواو حاليك ومباو فيها اندانيا موتو مبلسون ومكاتا تما آيسون من كل خير ومكاتا تما كتكمنا كل خير سباس سيسو تصليا هابا هابا تو غير راجين للفرج حوى تراجي كفرجي واتسكم موجة كتكمنا إلى عذاب. وذلك هيلو أنهم كما ينادون ربهم وتميت مولاه يا ربي فيقول ربنا أخرجنا منها فيقول ربنا مليزويت أخرجنا منها تطوك كموت وجهنم فإن عدنا تكريلياتينا يا للقوت كيفنا دنياني فإنا ظالمون سيسين ما ظالم يا كواب شيخي قد قضي الامر شكوشا دنياني ndio wakati huo. Qala khsa'u fiha, nyamazeni sikutu sizungumze, wala tukallimun wala msizungumze, nyamazeni kimya motoni bwana, msipige kelele, vumilieni, hakuna kupiga kelele. Hii aya alitumia Hajjaj bin Yusuf, kwa kutumia tabiina wengine wana ambao wao walikuwa wanampa mauidha mche Mungu wa Hajjaj. Akawatukua akajenga nyumba kubwa sana tena kwenye ukuta basi, lakini kule ikawa haina dari. Hajjaj bin Yusuf, wa madaraka Hajjaj, ya Hajjaj bin Yusuf, rajulun qasirun dhamimun shadid, mtu mfupi sura mbovu kali, mwanajeshi ajui hili wala hili, mwanajeshi tafadhali shadid. Sasa masahaba wanampa mauidha, abibana hivi unafanya makosa, sivyo? Tabiina wanampa mauidha. Sasa kaona mimi hawa atanisumbua, kajenga ukuta mkubwa sana, na pale ni Iraq, ila kuna jua kali sana, na wakati wa msimu wa jua kali akawa anawakusanya pale wale ulama mtana kutwa, jua inawapiga, hakuna maji, hakuna kivuli, hakuna chochote, watu wanapiga kelele huko, ambaye khsau fiha wala tukallimu, tulieni hapo. Hata Said bin Jubair alimua yeye tabia mkubwa, alimfunga fuwa. Said bin Jubair alikuwa na mauidha, ana fasaha, akisema basi Hajjaj anakuwa kama mwendazimu, huyu mkorofi huyu, akamfunga funga. Alikuwa ni mtu mwenye kusali sana Said bin Zubair. Swali sana maskini. Akamfunga funga asiswali. Basi akaalipofunga akaambia fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Hata ukanielekeza hivi mimi nitasali tu. Nielekeze popote wa. Hata ukanifunga hivi. Kifudu fudu hivyo kanalaza pia nitasali. Afaina matwallu fa thamma wajhu. Akamwali zile mbali. Akamua ni hatari sana. Kwa hivyo alikuwa akiwaambia watu wakipiga kelele, jua watu wanakufa na kiu, najua. Wapigizana kelele huko ndani, tufungulie basi wapi? Ikhsau fiha wala tukallimu. Angalia watu wengine mahukamu walivyofikiria katika ujauri. Alikuwa ni mtu yuavuka mipaka sana, alikuwa na ujauri sana. Aliua watu wengi sana. Watu wasema katala miata alf muslim. Ameua watu mia moja alf. Aliwaua Waislamu, si makafiri Waislamu. Hajaj bin Yusuf. Lakini wasema lahu hasana wahida kad takunu sawan li ghufrani dhanbihi. Anajema moja tu katika akafanya duniani, si moja, si moja. Wasema hivi moja, na hilo huenda likawa sababu asamehe madhambi yake. Lipi? Yeye ndio ametia irabu hii Qur'an. Angalia ni nukta hizi zote. Ni watu walikuwa wanaona kitu kime kama maguu ya kuku tu. Yeye ndio alifanya kazi. Hajaj bin Yusuf. Na alikuwa jua sana lugha ya Kiarabu sana sana sana. Asema dadi hapa ni ye, hapa ni te, kati ya nukta zile, hapa ni nun, hapa ni namna hiyo. Ambayo leo wasoma Qur'ani bila shida. La'alla hadhihi alhasana taghmuru sayyi'at. Huenda hili jema likafinika yale mabaya yote. Allahu alam. Mwenyezi Mungu aliwaambia waja wake kwamba tufanyeni wema, innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidhakir. Huwezi kujua kitu gani kitakachokufaa. Naam. وذلك انهم ينادون ربهم ولم فيقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ظالم قال اخسوا فيها ولا تكلمون وهذا العذاب العظيم هي عذاب كبوة بما قدمت ايديهم بسبب يا يله تومو يلو تغلزوا لميكونو ياو وبما ظلموا به انفسهم وبسبب يا فيده ولو يظلموا كواو نفسي زاو والله لم يظلمهم منزي مungu hakuwadhlimu ولم يعاقبهم ولا منزي مungu hakuwatesa bila dhambi mpasana dhambi ولا جرم ولا ذنب ذنب الجرم معنى واحد معنى والله سبحانه وتعالى اعلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.